látszik mindig felemelő. Mégis állsz és csak hátra dőlsz, hogy ne te csináld. De a kezemben a kormány nem mond meg az irányt. Számít, hogy meddig mész, hiszen egy nő most a tét. Ott van a mámor, hol együtt lát. Soha nem jöhet rosszkor, egy csöpnyi vár. Csak egy nő vagyok neked, mégis nagy utazás. Veled bárhova megyek, én csak tudni csinálsz. Sose néz ki összembe egy nagy kanyar után. De lassíts meg nélkülem, elveszem. Ez az út a szerelemé. Itt minden térkép rég csak a terepen él. És végre átülhetnék hozzád, hogyha ide találsz. De addig sem áll meg az életem talán. Egy nő vagyok neked, mégis nagy utazás. Veled bárhova megyek, én csak tudni csinálsz. Sose néz ki a szembe egy után. De lassíts meg nélkülem, dollar.